فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادر سؤال کردن درباره کسی که بیماری که یا انسانی که چخت استاده می تواند اما رکوع کرده نمی تواند در نماز یا سجده کرده نمی تواند، پس این انسان چطور نمازش را ادا بکند؟ بله برادرم، انسانی که چخت استاده می تواند و رکوع کرده نمی تواند، پس این انسان چخت می ایستد و الحمد میخواند و زمین سونه میکند. وقتی رکوع کردنی که شد، کم ترک سرش رو پایانتر میارد. بخاطر اون چی باید چخ بیسته؟ زیرا که الله سبحانه وتعالی در سوره بقره آیه 238 میفرماید که وقومو لله قانتین، و شما راست چخ بیستید برای الله سبحانه وتعالی دعا کننده و عبادت کننده باشید. پس چخ استادن لازم است. یا در حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم که صل قائما، نماز را راستا و چخ بخوان، که این حدیث را بخاری و ترمذی و ابو داوود و ابن ماجه و امام احمد در مسندش روایت میکند. پس باید انسان نماز خواندنی که میشود، اگر یگان عذری نداشته باشد، باید چخت بیستد و راستا نماز بخواند. و برای اونی که سجده رفته نمیتواند، کم ترک سرش را با اندازه تواناییش پایان میبرد. چند قدری که بتواند چخت سرش کم تا پایان میبرد، اون رکوعش حساب میخورد و مینشیند در بالای یگان چیزی که در زمین هم باشد مینشیند. اگر سجده کرده نتواند، سرش را با کم تر پایان تر میبرد نشسته، اونش سجدهش حساب میشود. چطوره که الله سبحانه وتعالی در سوره تغابن آیه 16 میگوید که فاتقوا الله ما استطعتم، پس شما پرهیز و تقوا عمل بکنید به گفته الله سبحانه وتعالی به اندازه استطاعتتان. چند قدر استطاعت که دارید به همون قدر باید انجام بدید، همون قدر باید ادا بکنید. پس آدمی که رکوع کردن میتواند، کم ترک رکوع تا پایان تر میرود. آدمی که سجده کردن میتواند، سجده هم چیزی که تا پایان تر میرود، سرش رو در زمین هم نرساند، کفایه میکند، بزرگ که اون انسان معذور است و بیمار است. اما انسانی که چخت ایستاده میتواند و نشسته نمازش را بخواند، نمازش فاسد است و نمازش بیکار است و نمازش باطل است. باید نمازش را از سر نو خسته چخت نمازش را ادا بکند. برای نسب هر بیماری که چخت استاده میتواند، باید اون بیمارها نمازشون رو راستا و چخت بخوانند، نشسته نخوانند، که نمازشون باطل و نمازشون فاسد و بیکار میشود. باید چخت و کوشش بکنند به اندازه ای که ضرر براشون نیست، آن همون قدر اندازه را انجام بدهند. و چی قدری که براشون مشکل شد و پس از اون را میتوانند که اجراش نکنن، اداش نکنن. مثلا رکوع تا آخر رفتن میتونه، کم ترک میرود در سجده، سرش رو در زمین مونده میتونه، کم ترک سجده میکند، کم تا پایانتر میرود، کفایه میکند. و به هر صورت که تا زمانی که عقل دارد و عقلش در جاش هست و زمان رو میفهمد، وقت رو میفهمد، نماز از گردنش ساقط نمیشود، باید نماز رو ادا بکند. پس دوستان عزیز، متوجه نمازها باشید و نماز را ادا بکنید. الله سبحانه و تعالی بیماران امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را شفای کامل و شفای عاجل نصیب بگرداند. جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و بالله التوفیق و صلی الله و سلم علی نبینا محمد صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم.